मोराजी समाहक्वाव, मोराजी समाहक्वाव, मोराजी समाहक्वाव, चार पदों से युक्त सूत्र है। सम्मह प्रथमा का एक वचन, राजी सप्तमी का एक वचन, समाह षष्ठी का एक वचन और क्वाउ सप्तमी का एक वचन। प्रथमा सप्तमी षष्ठी सप्तमी सब एक वचनांत है। मोनुस्वार सम्मह को अनुवृत्ति करेंगे षष्ठी वाला, उस प्राप्त अनुस्वार को बाद करके म को म ही आदेश कर देना। पिबंते राजतो परे समो मस्य म एव स्यात्। पिबंते राजतो परे समो मस्य म एव स्यात्। आप देखिए राजृदीप्त धातु है, उस धातु का कोई भी रूप के परे रहते हुए ऐसा अर्थ नहीं है। जैसे पहले आपने पढ़ा था इत्य धत्युक्षु सूत्रों में, इन गतो धातु का कोई भी रूप हो, एक धातु का कोई भी रूप हो, एजादि होना चाहिए। एजादि इत्य धत्यु रूप इच्छते कोई भी रूप ले सकते, तिंगंत यंगंत यंगलुगंत सन्नंत कोई भी ले लो, इन्हें एजादि होना। अभी आपने पढ़ा था उदस्ता स्तंभो हो पूर्वस्य, वहां भी स्था धातु स्तंभ धातु का कोई भी रूप हो, पर में पूर्व में उद्गो का दकार जो है उसका पूर्व के सवर्ण आदेश स्तंभ के सकार स्था के सकार हो जाएगा। इन धातु का कौन सा प्रत्यंतर होना चाहिए कोई नियम नहीं किया, स्था धातु होना चाहिए। स्था धातु का चाहे कृदंतो त्रिदांतो चाहे यंगंतो यंगुगंतो तिंगंतो निजंतो सन्नंतो कोई भी हो, स्था धातु का रूप होना चाहिए, स्तंभ धातु का रूप होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं बोल रहे, राज धातु का पिप प्रत्यांत रूप ही पर में रहने पैसे यह सूत्र लागू होगा। पिबंते राजतो परे पिप प्रत्यांत राजरी दीप्तो धातु का जो रूप होगा उसका पर में रहने से ही सम इस उपसर्ग के मकार के स्थान पर प्राप्त मोनुस्वार से होने वाला अनुस्वार को बाद करके म ही आदेश कर देना। अब देखिए राज धातु से पिप किया, पिप का सर्वापहार लोप हो जाता है। पिप का सर्वापहार लोप, सर्वापहार लोप का मतलब जितने भी वर्ण हैं प्रत्यय में प्रत्येक का कोई ना कोई संज्ञा करेगा और तस्लोप से उसका लोप हो जाता। पकार का हल्यंतन से संज्ञा है, पकार का लशक्पोत द्वितीय से संज्ञा है, वह का वेर प्रत्यस्य से संज्ञा है। इकार उच्चारण मात्र के लिए आया हुआ था, क व प तीनों का लोप हो गया, ये उच्चारण के लिए इसलिए वो भी चला गया। अब प्रत्यय कुछ भी बचा नहीं, प्रत्यय गया, बचा क्या केवल प्रकृति, लेकिन प्रत्यय आके जाने मात्र से ये हो गया कृदंत। अभी धातु नहीं रहा, केवल ये केवल धातु नहीं रहा, ये हो गया कृदंत। कृदंत होने से इसका प्रातिपदिक संज्ञा कृत समासाश्च, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आया, वो सु भी पूरा का पूरा लोप हो गया। हलंतों में क्या होता है, सु का लोप हो जाता है, बचेगा केवल राज। राज के जकार को वृश्च ब्रज सृज ब्रज विराज विराज शाशा से मूर्धन्य शकार होता है। मूर्धन्य शक और द, द को ता रात बन गया, राज राश राड रात बच जाता है, अंत में बचता है राड। वावसाने राड राडो राड राड राजो राजा राजम राजो राजा राजा राड़भ्याम राड़भि राजे राड़भ्याम राड़भ्यः राजा राड़भ्याम राड़भ्यः राजा राजहो राजाम राजी राजहो राक्षु राक्षु हेराट हेराट हे राजहो हे राजा। ये रूप चलता है, इसलिए ये क्या हो गया राट राड। प्रथमा का एक वचन तिप पा करके गया होने से इसका नाम है तिबंत रात। क्या कहेंगे? तिबंत रात शब्द। अब इससे लाया आपने सम उपसर्ग, समधन रात। ये हमारा इस संधि कार्य में स्थिति है, समधन रात। रात कैसे हुआ तिबंत, तो हमने जान के आपको दिखाया। समधन रात इस अवस्था में समास हो रखा है, अतएव नित्य। वैसे भी धातु उत्सर्ग का बीच में नित्य ही होता है, और नियम में पिप विच विड़ंदा धातुत्व न चाहती, उनको आप प्रातिपदिक संज्ञा बना दिया, आपने कृदंत बना दिया, प्रातिपदिक बना दिया, शुभंत बना दिया, सुपला करके पद बना दिया आपने उसको, फिर भी उसकी धातुत्व नहीं जाती। नियम क्या है? पिप विच विड़ंदा, पिप विच धातुत्व न जहाट, उनमें धातुत्व बना रह जाता है चाहे जितनी प्रक्रिया आप कर लो पे बाधी करके। पिप विज विड़ंदा चौको ज हो जाए यहां, पिप विच विड़ंदा च विच है, पिप में प है, प को ब हो जाता है जलाम से सुनते, और चौ का जो गया पीछे चकार भी आप जलाम से सुनते। पिप विज विड़ंदा धातुत्व न जाति, ये तीनों कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, पिप विच विट, इसलिए इसमें धातुत्व भी है, ये उपसर्ग है, धातु उपसर्ग का पीछे संहिता संज्ञा नित्य होता है। अतएव परासन निकर्ष संहिता सूत्र से नित्य संहिता संज्ञा किए जाने पर संधि कार्य जब प्राप्त हो तो सर्वप्रथम मोल स्वारा पहुंचता है। मोल स्वारा कहता है मैं यहां पर इसको अनुस्वार कर दूंगा। किसम कैसा है? पदांत मगार है, ये भी एक प्रसंज्ञा है, उपसर्ग भी प्रसंज्ञा है, इसका भी प्रसंज्ञा है, इसमें म का अनुस्वार होना प्राप्त हुआ। उसे बाल करके आपने लगा दिया मोराजी समहा क्वौ। इस सूत्र ने क्या किया? म को म ही आदेश कर दिया, क्योंकि क्या है कि बंत राज धातु है, तिबंत राज धातु पर में है, अतएव उपसर्ग के मकार को मकार ही आदेश हुआ, अनुस्वार नहीं हुआ। तो रूप बना जिन विक्रम प्रेरण संयोज्यम सम्राट, सम्राट सम्राट सम्राट सम्राज सम्राज ऐसे रूप चले जिस राट राट गाय से जोड़ के बोलना है। अच्छा, इसके बाद अगला सूत्र आता है हे मपरे वा, हे मपरे वा, हे मपरे वा, हे मपरे वा, हे सप्तमी का एक वचन, मपरे सप्तमी का एक वचन और वा या अव्यय है। हे सप्तमी एक वचन है, मपरे सप्तमी एक वचन है, वा अव्यय है। मपरे हकारे परे मस्य मो वास्या, मपरे हकारे परे मस्य मो वास्या, मपरे हकारे परे मपरक हकार होनी चाहिए, जैसे अट परक शकार आपने देखा था छोटी है ना, अट परक शकार शह शह के बाद अट हो, सो क्या कहेंगे अट पर में है जिसका ऐसा शकार हो तो शोटी, उसी प्रकार या म पर में हो ऐसा हकार उसको कहते मपरक हकार, मपरे हकारे परे मस्य मो वास्या, तब भी प्राप्त मोनुस्वार आदियों के जो अनुस्वार प्राप्त है उन अनुस्वारों को बांध करके म को म ही होगा किंतु विकल्प से होगा। एक बार म को म होगा, दूसरी बार म को अनुस्वार हो जाएगा। देखिए दृष्टांत, किम मलयति, मलयति समालयति में पहले ह है, ह के बाद म है, ऐसे हकार को हम कहेंगे मपरे हकारे, मपरक हकारे। म है परमे जिसका, ऐसा हकार इसलिए मपरक हकार। मपरे हकारे परे, इस म को म ही आदेश विकल्प से होता है। किम हमारा यदि एक वाक्य है, आते हुए संहिता संज्ञा वक्ता की इच्छा के अधीन है, वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षा है, वक्तुर इच्छाम अपेक्षा इत्यर्थ। इसलिए फिर भी संहिता संज्ञा आपने किया, आते हुए संधि कार्य प्राप्त हो रहे हैं, तो मूल स्वार संस्वार नित्य प्राप्त था, उसको अवरोध करके हेम परिवाने यहाँ पर म को म आदेश विकल्प से कर दिया, क्योंकि मपरक हकार मलयति का में मपरक हकार है, उसके परिणत किम के मकार को म ही आदेश हुआ। एक पक्ष से लिखा जाएगा किम मलयति, ऐसे लिखा जाए म हा म जोड़ दो म ह म, और दूसरा पक्ष में जब म को म आदेश नहीं हुआ तो मौन स्वार से अनुस्वार हो जाएगा हिमालयति, हमारा लिखा जाएगा हिमालयति। अब दो यदि पहले भी एक जगह गया है और दोबारा यहां ला रहे हैं, जो अनुदित समस्या प्रत्यय में निर्णय दिया था विधीयमान अर्ण अपने सवर्णों को ग्रहण नहीं कराता, लेकिन आपने विधिमान अन्न में सवर्णों को ग्रहण पहले किया है, कहा तो ही विद्वान लिखती वहां सवर्ण ग्रहण किया कि नहीं किया, अल्लाह का अनुनासिक लगा विधियमान है, लण में है और अण में होने से लगा अपने सवर्णों को ग्रहण करा नहीं सकता, एक सवर्णों को ग्रहण कर लिया आपने या नहीं, और नकार को अनुनासिक ला जिसके विद्वान लिखती ये रूप आपने बनाया था, आते परिभाषा आया क्वचित भाव्यमान अणपि सवर्णान भिन्नाति, कहीं कहीं पर भाव्यमान जो अण है वह भी अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, कई जगह हुआ है। अब यहां भी करने जा रहे हैं आप यवल परे यवलावा, एक वार्तिक आ रहा है यवल परे यवलावा, यवल परे यवलावा, हे मपरे था ना मपरे जवर यवल परे, हे यवल परे यवलावा। देखिए यकार पर हकार हो, वकार पर हकार हो या लकार पर हकार हो, तो मकार के स्थान में यवल ही आदेश होगा, यवल आदेश जब आदेश होगा म क्या है अनुनासिक, उसकी जगह पे जो यह वाला आदेश होगा वो भी अनुनासिक, और यह वाला कहाँ है अण में, अण में उनसे विधियमान अण है वो आदेश कर रहे ना, वो विधियमान अण है वो अपने सवर्णों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और वार्तिक में जो दिखाया वो कैसा है अनुनासिक है, अनुनासिक नहीं है, यह वाला पर है यवलावा अनुनासिक नहीं है, यहां अनुनासिक विधियमान है और वो क्या कर रहा है म के वजह से अपने सवर्ण भूता अनुनासिक को ग्रहण करा रहा है, उस सूत्र का विरुद्ध में काम कर रहा है। आपने वहां निर्णय लिया था विधियमान वर्ण उदिच्छा सवर्ण से अविधियमान वर्ण उदिच्छ, विधियमान तो ग्रहण नहीं कराएगा, अविधियमान वर्ण उदिच्च सवर्ण से संज्ञा, अविधियमान ही सवर्ण को ग्रहण कराएंगे, अर्थात विद्यमान अण सवर्ण को ग्रहण नहीं करा सकता। लेकिन यहाँ पर विद्यमान अण जो यवल और तोरली में जो विद्यमान अण था ल, और वहां पर अधर धातु दो महा विद्यमान जो ऊ है वो भी अपने सवर्ण को ग्रहण कराता है। तो कई जगह ऐसा परिस्थितिवश करना पड़ा, इसलिए क्वचित भाव्यमान वाणपी सवर्णान गृहणाती। इसलिए कहीं कहीं पर भाव्यमान जो अण है वह अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, नहीं कराएगा तो आदेश ही नहीं हो पाएगा। कि विद्वान की गति में नकार क्या है, अनुनासिक है, वह अनुनासिक ल आदेश कैसे करो? छानंतर तम से सादृश्यता तो बनेगा नहीं, अनुनासिक का अनुनासिक के साथ सादृश्यता कहां है? अनुनासिक का सादृश्यता अनुनासिक के साथ ही होगा। तो कई बार ऐसा यहां सादृश्यता देखा जाता है, राम राम रावणियों युद्धम राम रावणियों रिव, और कोई सादृश्यता दे नहीं सकते, कोई उपमा नहीं है उसके लिए। यथा तथा यहां पर भी अनुनासिक की सादृश्यता स्थानांतर तम में अनुनासिक ही हो सकता है, ये किंचित धर्मावच्छिन्न को लेकर के आप सादृश्यता नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं यहां पर देखिए किम धन यहा किम धन यहा, पहले वाला कर्ता किम हमारा इतने चलता है या हिलता है, चलना हिलना दो अर्थों में हमारा यति होता है। और किम यह कल क्या होगा क्या पता है, छुट्टी है ना, कल क्या होगा क्या पता, कल क्या किम यह क्या मने कल किम मने क्या। अब यार कि यह कैसा है, यकार परक है, यकार परक हकार है, हकार पर यकार पर के हकार है, यकार पर हकार है। उस स्थिति में इस किम के मकार को क्या होगा, अनुनासिक यकार आदेश होगा, अनुनासिक यकार। किम अनुनासिक होने से आदेश जो होगा यह वो भी अनुनासिक होना चाहिए, अतएव यद्यपि यह अण है या आदेश हो रहा जो विद्यमान है अण है वह सवर्णों को ग्रहण नहीं करा सकता, कि स्थानी के वजह से मजबूर हैं आप सवर्ण ग्रहण करेंगे और अनुनासिक यकार आदेश कर देंगे तो यह एक रूप, और जब आदेश नहीं हुआ यह दूसरा रूप किंग यह किंग यह रूप बनते हैं। इसी प्रकार से किम धन ह्वालयति ह्वालयति ह्वालयति वाला संचालन है। यहां पर हकार जो है वकार पर है, यथासंख्य मन से समान न्याय लगेगा, यवल पर है यवलावा, यपर हकार हो तो यह आदेश, वपर हकार हो तो वह आदेश, लपर हकार हो तो लादेश। यहां यथासंख्य मनुष्य मानाम परिवार सूत्र की सहायता लेना पड़ेगा। इसलिए वपार वकार पर घटार होने पर किम के मकार को व अनुनासिकादेश किम वलयति, और जब वकार आदेश नहीं हुआ वलयति, दोनों रूप बन जाते। तो क्यों वलयति वलयति, इसी प्रकार से क्यों ह्लादयति ह्लादयति, किम ह्लादयति मौ के बाद जगह पर ल अनुनासिक लकार आदेश हो जाता है, क्यों ह्लादयति और क्यों ह्लादयति, अनुनासिक लकार आदेश हो गया मकार को लाद के प्रति, क्योंकि हकार परक लकार परक हकार है, हकार से पर में लकार है, जिसे लकार परक हकार कहा जाएगा, उसके प्रति हुए म को मादेश जो प्राप्त था यानी म को अनुस्वार जो आदेश प्राप्त था उसे बाद कर गया, अपने पहले म को अनुनासिक लकार आदेश कर दिया वार्तिक यवल परे यवल वाक्य अनुसार यथासंख्य मर समान इस परिभाषा सूत्र की सहायता से। यवल पर यवल वा का तीनों दृष्टान्त कि क्यों फलादयती क्यों फलयती किं फलयती क्यों लादयती किं लादयती ये रूप बन जाते हैं। यहां भी प्रक्रिया तो उसी प्रकार से बोलना है जो हमेशा बोले आ रहे हैं, यह वाक्य है इसलिए वक्ता की विवक्षा के अधीन है यहाँ जो है संहिता संज्ञा, और वक्ता ने यहाँ पर संहिता संज्ञा करने की इच्छा करी तो परासनिकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हुई। संहिता संज्ञा होने पर या संधि कार्य की प्राप्ति के प्रकरण में प्रक्रिया में तो सबसे पहले मोनुस्वार सूत्र से मांत पद किम के मकार को अनुस्वार आदेश होना प्राप्त हुआ, उसे रोक करके आपने यवले पर यवल पर यवलावा इस वार्तिक के अनुसार यथासंग में समान सूत्र परिवार सूत्र की सहायता से मकार को क्रमशः यहाँ के पर रहते हुए अनुनासिक यकार, फलयति के पड़ते हुए अनुनासिक वकार और लादयति के पड़ते हुए अनुनासिक लकार आदेश कर दिए। और तादृश आदेश के अभाव पक्ष में वैकल्पिक आदेश होने से तादृश आदेश अभाव पक्ष में मकार को पूर्व जो प्राप्त सूत्र अनुस्वार से अनुस्वार कर दिया गया तीनों स्थलों में, तो इस प्रकार से छह रूप बन जाते हैं। यह अनुनासिक पक्ष तीन और अनुस्वार पक्ष का तीन। अब देखिए इसके पश्चात आता है न परे नहा, न परे नहा, न परे हकार है, न परे मैंने सप्तमी एक वचन, नहा प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। हे को पुरुष सूत्र से लाएंगे, हे न परे नहा बन जाएगा सूत्र। न परे हकार परे मस्य नो वास्य, नपरक हकार हो तो, नपरक हकार पर में हो तो मकार के स्थान पर नकार आदेश विकल्प से होता है। तो दृष्टांत क्या है, किम धन नुते, किम धन नुते, नू धातु छिपाना अर्थ, अरे क्या छिपाता है, हैं? सीधा सीधा दिखाओ क्या माल लाए हो, नहीं कौन कहा था कृष्ण भगवान ने सुदामा को छिपा रहा था ना कृष्ण, किम नुते। देखिए क्या हुआ यहां पर, किम के मकार को नकार आदेश हुआ, क्योंकि यहां नुते में कैसा है न परख हकार है ना, जो हकार कैसा है पर में उसका नकार है, इसे न परख हकार के पर में होने से किम के मकार को नकार आदेश हो गया, किम नुते एक पक्ष में, और जमनादेश नहीं हुआ किम अनुस्वार रह गया तो नुते, किन नुते, किन नुते, क्या छिपाता है भाई, किन नुते, किन नुते। इसके बाद सूत्र आता है दहसी धुट, दहसी धुट, आजन तो टकितो, अच्छा चलो क्रम अलग कर दिया कोई बात, ऐसे रखो आद्यंत टकित, पहला परिभाषा सूत्र ला रहे हैं आद्यंत टकित, आद्यंत प्रथमा का द्विवचन, टकित प्रथमा का द्विवचन, दो पद है आद्यंत प्रथमा का द्विवचन, टकित प्रथमा का द्विवचन, टकितौ टच काच टकौ, टच काच टकौ, टकौ इतौ ययोः इति टकितौ, वो इति शब्द दोनों से जुड़ेगा, टा से भी का से, जो द्वंद्वान्ते श्रेयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते, पहले नियम बता चुका हूं, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रेयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते, इसके आधार पर टित कितौ, यह अर्थ क्या हो जाएगा, टकितौ का मतलब टित कितौ, विद प्रत्यक्ष जुड़ा और वो भी फिर एक एक एक से जुड़ेगा, आदि से टित जुड़ेगा, अंत से कित जुड़ेगा। देखिए लिख रहे हैं टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यन्तावयवौ स्तः। टित कितौ यस्य स्थाने उक्तौ, जिसके स्थान में आपको टित करने कह दिया गया, कित करने कह दिया गया, वे क्या होंगे? उस स्थानी का क्रम से आदि का अवयव होगा टित, और यदि कित हो तो अंत का अवयव हो जाएगा। जिसको टित आगम करने कह दिया गया वह टित से हमेशा क्या होता है, हमेशा जो टित कित वगैरह होते हैं रिक्त हो जाते हैं, वो किसका बोध कराते हैं? या शिष्यते सा लुप्यमान अर्था विधायी, पहले लिखाया हूं, यह शिष्यते सा लुप्यमान अर्था विधायी। इसलिए टित कहने पर जो बच गया है ना, उस बचा हुआ वस्तु को ही टित बोध कराता है। जैसे यहां कुक टुक है, कुक टुक धासी धुम है, यह हलंतन से का की संज्ञा हुई दो जगह, यह हलंतन से ता की संज्ञा हो जाती है। इस इन दो का नाम है कित और इसका नाम है कित। टकार इत यस्य स टित, टकार इत यस्य स टित, किसका हुआ? जो बचते हैं उनका नाम हो जाता है। बचा कौन? यहां कुक में का बचा, उकार उच्चारणार्थ का हलंतन से चला गया, इस संज्ञा हो गया तो लोगों ने लोप कर डाला। टुक में क्या बचा? ता, उकार उच्चारणार्थ था, का इस संज्ञा होकर के लोप हो गया। इसे जो बचा वह का नाम कित है, ता का नाम कित है। ता कित यस्य स कित, इसी प्रकार से का इत यस्य स कित। यस्य से किसको लेंगे? जो बचा। तकार हुआ है इत जिसका, तकार हुआ है इत जिसके प्रति कर दिया गया, उनको पकड़ना है हमने। यहां कौन हुआ इसलिए टित ध, तुकार उच्चारणार्थ ध बचता है। गमोरसा जी गमुट नित्य में मुट नुट नुट तीन होते हैं, वहां पर भी टित मुट नुट लुट न न न तीनों टित है। ऐसे जो कित होते हैं और टित होते हैं, वो जिनको करने के लिए कह दिया गया, जिसके स्थान में करने के लिए कह दिया गया है, उस स्थानीभूत वस्तु का यदि टित है तो वो आदि का अवयव बन जाएगा और कित है तो वो अंत का अवयव हो जाएगा। टित कितौ यस्य उक्तौ, टित और कित से बचे हुए जो पदार्थ जिनके स्थान में होने के लिए कहा जा रहा है, उनके तस्य क्रमात् क्रम से टित हो तो आद्यावयव, कित हो तो अंत्यावयवस्थः, आद्यन्तावयवौ स्थः। दृष्टांत से स्पष्ट होगा। क्योंकि आगम में आदेश नहीं है ना, आगम मन से मित्र बगल में तो बैठेगा, हवा भी तो होएगा, और कहां से आना है? अनुवृत्ति कहां से जरूरत है? क्या कहीं आगम का अनुवृत्ति होता है? कोई भी आगम हो वो टिकित होने से ही आगम है। कैसे पता चला? वो परिभाषा सूत्र से चल रहा है आगम में। यदि आदेश होता तो परिभाषा सूत्र आता थोड़ी वहां। निर्चो अंत्यात परा, वहीं चला रहे अंत्यात परा है या ना, अंत के बगल में बैठेगा, इसका मतलब क्या? वो आगम है, बोलने की जरूरत है क्या? आ थोड़ी रहा, यहाँ अनुवृत्ति नहीं है। यहाँ नहीं सूत्र में आद्यंत टकित, यहाँ कोई चीज की अनुवृत्ति नहीं है। स्पष्टम बोलना चाहिए तो स्पष्टम, लेकिन फिर भी आप पर दया कर दिया वृत्तिकार ने, व्याख्या कर दी है। टिकित अव्यक्त तस्य प्रमाद आद्यंतावय अवस्था। दृष्टान्त है गुणोह कुक टुक शरी, मोह कुक टुक शरी मनोह षष्ठी का द्विवचन, मनोह षष्ठी का द्विवचन, कुक प्रथमा का एक वचन, टुक प्रथमा का एक वचन, शरी सप्तमी का एक वचन। वास्तव बोल दिया, विकल्प से होगा बस, बाकी स्पष्टम। नगार को कुक होगा, नगार को टुक होगा, न को कुक का आगम होगा, यहां यथासंग में समान लगेंगे, न को टुक का आगम होगा, गुक। ये भी दो है स्थानी, आदेश मैंने आगम यहां दो है, स्थानी दो है, आगम भी दो है, इसे यथासंग लग गया। को कुक का आगम, न को टुक आगम, कल पर में शर हो तो भी कैसे कहते विकल्प से। नगार को कुक आगम होता है शर के पर रहते, नगार को टुक आगम होता है शर के पर रहते हुए विकल्प से। और ये दोनों को टुक कैसा है, कित है, कित होने के नाते ये अंतावय हो जाएंगे। दृष्टान देती है, देखें आप, प्रांग धन षष्ठ, प्रांग धन षष्ठ, प्रांग धन षष्ठ, पूर्व से जो छठा है, पूर्व से छठा। यहां देखिए शव के यहां मूर्धन नहीं दिख रहा है, ये शव है, क्या है ये शर है, शर के परे रहते ंग है, इस गो कुक का आगम होगा विकल्प से, कुक टुक शरी कुक का आगम होगा। तो कुक कहां बैठेगा, ग को हटा के बैठेगा क्या, अरे नहीं नहीं, ग को हटा के नहीं बैठेगा, ये तो उसके अंत अवयव बन के बैठेगा। ऐसे कौन बोला, आद्य उठकित होने का, तब पता चल गया ये कुक टुक क्या है, आगम। यदि आदि सूत्र कित और टित को आयु और अंता न करते हुए नहीं व्यवस्था देता तो हम गौ के जग पर बिठा देते, आदेश कर देते। इस सूत्र के कारण से पता चला ये आगम, ये उसके जगह पर नहीं बैठेगा, ये उसका अंतावयव हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, गौ के अंतावय होगा तो प्रांग का धन शस्त्र विकल्प से हो रहा, इसलिए ये भी रख रहा हूं, उसको मिटाना नहीं है। ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, एक और रूप बनेगा, तीन रूप बनेगा इसका, प्रांक धन षष्ठ। अब एक वार्तिक आता है क को ख करने के लिए, चयो द्वितीय शरी पौष्कर साधिर दिवाक्ष, चयो द्वितीय शरी पौष्कर साधिर दिवाक्ष, जो चय है उस चय को द्वितीय वर्ण आदेश होगा। चय क्या है, चट कपा, वर्गों का प्रथम वर्ण है, चय में क्या है, वर्गों का प्रथम वर्ण है, चट चय चट कपा, वर्गों का प्रथम वर्ण है। इस विषय पर क्या आदेश होगा, वर्गों का द्वितीय वर्ण आदेश हो जाएगा, चयो द्वितीय। कब, शर के परे रहते, शर के पर में रहते हुए होना है, एक का है चय, उसको होगा द्वितीय वर्ण, और षष्ठा कहने से यह है शक, किसके मत में, पुष्कर सादि नाम ऋषि, पुष्करे शीलती निवसति आसा पौष्कर सादि तस्य अपत्यम पौष्कर सादि। पुष्कर नामक एक स्थान विशेष है राजस्थान में, आज भी विद्यमान है, वहां रहकर तपस्या करता, और ऋषि का नाम पुष्कर सत, उसका पोते का नाम पौष्कर साधि, उस पौष्कर साधि नामक जो ऋषि हैं उनके मत में चय को द्वितीय वर्ण आदेश हो जाता है शर के मत पर रहते हुए, और पाणिनि का मत में नहीं होगा। ये विकल्प, एक ऋषि का मत में होगा, और पाणिनि के मत में नहीं होगा, विकल्प होगा कि नहीं होगा। इसे क्या होगा, द्वितीय वर्ण होगा यथा संख्या निर्देश समान चय है, तो द्वितीय वर्ण कौन होगा, ख धन या पहला रूप है प्रांख षष्ठ पहला रूप हो गया पौष्कर सादिमत में। जब ये नहीं हुआ तो पाणिनि के मन में क शक संयोग पर क्ष हो जाएगा, दूसरा रूप बनेगा प्रांग षष्ठ, ये दूसरा रूप है। और जब कुक आगम नहीं होता है तो पाणिनि का मत में ही ये पहला जैसा का तैसा रह गया प्रांग षष्ठ, तीन रूप हो प्रांख षष्ठ पौष्कर साधि मत में, प्रांग षष्ठ कुक आगम पक्षे पाणिनि मत में, प्रांग षष्ठ कुक आगम अभाव है पाणिनीय मत है। तो पाणिनि के मत में दो, पौष्कर साधि मत में एक, कुल तीन रूप बन जाते हैं प्रांग षष्ठ प्रांग षष्ठ प्रांग षष्ठ। इसी प्रकार आप दृष्टांत दे रहे हैं सुगण, वहां भी उत्तरवर्ती शब्द षष्ठ ही है, सुगण धन षष्ठ सुगण सुष्टु गण यति आसक सुवर्ण, बढ़िया गणित करने वाला बढ़िया मैथमेटिशियन, गणित में एक्सपर्ट जोड़ने में एक्सपर्ट है सुगण धन षष्ठ। यह न है लोह कुक टुक शरी टुक आगम मिल जाए आदि टकितों की सहायता से, यह टुक आगम होगा क्योंकि षष्ठ का शकार शर है वह पर में है। यह सब जगह वाक्य यहां कहीं भी समास आदि नहीं है, वक्ता की इच्छा के अधीन संहिता संज्ञा करके संधि प्रक्रिया किया जा रहा है। तो क्या हो गया, वह आगम न के बाद बैठ गया, कितने भी कितने से आद्यंत दो अंधावय हो गया, न के पर में बैठ गया, न के बाद न के अंत में बैठ गया, शुरू है आदि है अंत है न के अंत में बैठ गया ता धन षष्ठ। फिर पौष्कर साधि मत में द्वितीय वर्ण आ गया जो ट चय में है, चयो द्वितीय पौष्कर आदर वाच्यम तक ठ हो गया सुगंध षष्ठ सुगंध षष्ठ सुगंध षष्ठ सुगंध षष्ठ तीसरा रूप। यदि वैसे वास्तव में होना चाहिए पहला, जब द्वितीय नहीं हुआ तो ये दूसरा और यह हो जाएगा तीसरा। द्वितीय हो गया पौष्कर मत असाधि मत में तो सुगंध षष्ठ पहला रूप बना, जो द्वितीय वर्ण नहीं होता है तो पाणिनि का आगम पक्ष में सुगंध षष्ठ दूसरा बना, और पाणिनि के मत में जब आगम नहीं होता है तो सुगंध षष्ठ ये तीसरा रूप बना, जहां से शुरू किए थे वो अंतिम रूप बन गया सुगंध षष्ठ सुगंध षष्ठ सुगंध षष्ठ। श्री पोस्कर साधि वाच्य तो प्रांगण षष्ठस्थायां वाक्य वक्तृच्छा विवक्षा अनुसारेण अत्र सहिता संज्ञायां परस निकर्ष सहिता इतने सूत्रेण कृते सति संधि कार्य कर्तव्ये प्रांगण षष्ठ गुणो कुक्तुक्षरी प्रांग इत्यस्य से परे कुक आगमे कर्तव्ये आद्यंतौ टकितौ विधि परिभाषा सूत्र सहकारेण कुक् अवशिष्ट सककारस्य गकारोत्तरोद्यन्त्यावयवे कृते प्राङ्कधन षष्ठ इत्यवस्थायां चयोद्वितीया पौष्करसादृतवाच्यम् इति पौष्करादिमतेन तस्य ककारस्य स्थाने यथासङ्गं समानाम् इत्यनेन द्वितीयवर्णादेशे कृते प्रांख धन षष्ठ इति जाते अज्जिनम परिण संयोज्यम वर्ण सम्मेलन कृते प्रांग षष्ठी प्रथम रूपम पौष्ग्रासादिमतेन द्वितीय वर्णादेशे सिद्धे तत्पश्चात तस्य वैकल्पिकत्वात् द्वितीय वर्णादेश अभाव पक्षे किंतु कुक आगम पक्षे पाणिनी अनुसारेण कुक आगम पक्षे कषयोर संयोगे सति वर्ण मेलने कृते क्ष इत्याद् आकारे सति प्रांक्ष षष्ठ इति द्वितीय रूपम सिद्ध तादृश कुक आगम भाव पक्षे प्रांगष्टित्येव यथावत् स्थितिर स्यात् इति प्रांगष्टिति तृतीयं रूपं सिद्धम् एवमेव सुवर्णषष्टित्यपि बोध्य सुवर्णषष्ठः इत्यस्यापि इदमेव इयमेव प्रक्रिया दहसी धुट् दह पंचमी एक वचन सी सप्तमी एक वचन धुट प्रथमाग एक वचन दह पंचमी सी सप्तमी धुट प्रथमा तीनों एक वचनांत है। यहां भी वही बात कहेंगे लोग, दह पंचमी होने से तस्मादित तरसी आएगा, सी सप्तमी होने से तस्मित दृष्टि पूर्व से आएगा धुट है प्रथमांत, और सी जो सप्तमी था उसको षष्ठी हो जाएगा सस्य, क्योंकि जब दो परिभाषाएं आपस में लड़ जाए एक सूत्र में कि पंचमी है ना, यहां दह में पंचमी, उस पंचमी निर्देश को देखते हुए दह है पंचमी का एक वचन, पंचमी निर्देश को देखते हुए तस्मादित्य तरस्य आ जाएगा, और सी है आपका सप्तमी एक वचन, इसको देखते हुए सप्तमी निर्देश होने के कारण से तस्मृत निश्चय पूर्व से भी आ जाएगा। दोनों आपस विरुद्ध में बोल रहे हैं, एक कहता है पूर्व में कार्य करो, एक कहता है पर में कार्य करो, कहां करें? पंचमी कह रहा है पर में कार्य करो तस्मादिति उत्तर से, और सप्तमी कहता है तस्मृत निश्चय पूर्व से पूर्व में कार्य। अब संशय हो गया पूर्व में करना है कि पर में करना है, तब एक परिभाषा लाए पाणिनि, उभय निर्देशे पंचमी निर्देश बलिया, उभय निर्देशे पंचमी निर्देश बलिया, जहां उभय निर्देश हो जाता है वह पंचमी का निर्देश को बलवान मानना चाहिए, सप्तमी निर्देश को दुर्बल मानना चाहिए। जब पंचमी निर्देश बलवान हो गया तो तस्मादित तरस्य आएगा, और वो क्या कहेगा? तीन बात कहेगा, एक तो अव्यवहित होना चाहिए स्थानीय और निमित्त, दूसरा उत्तरत्वांश होना चाहिए, और तीसरा षष्ठ्यंश होता है जो सप्तमी है उसको षष्ठी बना देगा, वो सीता ना उसी को क्या कर देगा? सस्य बना देगा, षष्ठी कर देगा। लिख रहे देखिए, दात परस्य सस्य धुड वास्य, दात परस सस्य धुड वास्य, डकार से परम में आए वह सकार के स्थान में धुट विकल्प से होता है, और धुट से आदि टकित से ये उस डकार का आदि अवयव बन जाए, नहीं सकार का, सकार पिछा नहीं ना भी सस्य बोल दिया, सकार का आदि अवयव बन जाएगा। दृष्टांत है षट धन संत, ये भी वाक्य पट्टा पक्ष भी हमने लगे, पहले डा ले लो स्पष्टता के लिए, षड्डा को चर्क हो जाता है, खरीच है ना, खरीच पड़ा आपने खरी पर जलाम चरस, वो बाद में टक कर लेंगे क्योंकि ये सूत्र लगाने में आपको ये सुविधा रहेगा, डा पहले रखो, षड धन संत डकार है, ड डकार से पर संत के क्षण में डकार है अंत्यावय वो, और संत के आते हुए सकार है, डकार से पर में सकार है, उस सकार को आपने क्या कहा? झूठो। चात परस सस्य धुड वास्यात निकल से झूठ होने तो कहां बैठेगा झूठ? कभी आदि दौड़ की दौ उस सकार के आदि अवय हो जाएगा। तो कहां गया वो? षड धन ध संत उस सकार का आदि अवय होगा। मां लिखना ध, इधर नहीं लिखने। क्यों? ये मान ले इसको कर भी तो बिगड़ता क्या? क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? आज वे क्यों कर दिया टित को? वांता वे कर दिया कित को? वहां भी रह गया वो, लेकिन वास्तव में वहां भी लोप हो जाए। संयोगांतम पदम संयोगांत से लोप यहां ध हो जाएगा, है कि नहीं? उसको भी आप ध को फिर क्या होगा? नाश्तु लग जाएगा, ध हो जाएगा, ठीक है ना? ध हो जाएगा, शांत स्लोप से इसका लोप हो जाएगा, पता नहीं फायदा ही नहीं झूठ करने में, इसलिए उसका आद्य करने को बोल दिया। उसके आदि में परमाशन स्वरूप थोड़ी लगना है ना, उसमें भी शर्ट किया तो भी उसके भी आदि में लगे। उसके आदि में कैसे लग जाएगा वो? तो कित करनी पड़ेगी ना उसको, अंधा वो करना पड़ेगा, ताकि सकार के इसके बीच में तो आना है कहीं ना कहीं। यहाँ करेंगे तो उसको धुट नहीं कर सकते, धुक करना पड़ेगा, ताकि स और ध का बीच में तो बैठाना है। तब से धुक कर देंगे वो, यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे फिर लोप हो जाएगा, फायदा नहीं। इसलिए झुट कर दिया और उसके आदि में बिठा दिया तो झंत हो गया। अब क्या होगा? खरीचा दो बार लगेगा, पहले खरीचा लग गया धा को ता कर देंगे, षड धन ता संता। अब यहां भी लोग कह सकते हैं इसको ता कैसे करोगे, ता खरीचा कैसे लगेगा? तो असिद्ध है, लक्ष्य भेद से दोबारा वही सूत्र लगा दे तो असिद्ध नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर सूत्रों में असिद्धि होती ना, दो भिन्न सूत्रों से कार्य करना है तो, एक ही सूत्र से दो लक्ष्य में कार्य करना है तो कोई आपत्ति नहीं। इसलिए दोबारा खरीचा लग गया द को ता, शट संता एक रूप हो गया। जब झुट्टागम नहीं होता है तो सीधा खरीचा लगाओगे इसी पक्ष में तो शट संता, लक्ष्य भेद हो गया ना। लक्ष्य लक्षण सकृदेव प्रवर्तते, नियम है ना, लक्ष्य लक्षण सकृदेव प्रवर्तते। इसे भिन्न लक्ष्य होने से दुर्गा प्रवर्तन में कोई आपत्ति नहीं। वर्ण भेदा व्यक्ति पक्ष में क्या है, लक्ष्य अलग अलग हो गया, जाति पक्ष में तो नहीं हो पाएगा, व्यक्ति पक्ष में तो अलग अलग हो गए। षट संत, षट संत दात प्रश से धुड़वा सियात, डकार से परमे सकार को धुट विकल्प से होता है। खरीचे यहां दो दो बार लग गया तो दो दो रूप बन जाते हैं। धुट पक्ष में धा कुत्ता हो गया, डा कुट्टा हो गया तो षट संत, और जो तभाव में केवल डक उठा करने के लिए एक ही बार खरीचा लगाएंगे शक संत बन जाता है। अब सूत्र आया नश्च, नश्च नह और च दो पद, नह पंचमी एक वचन, च अव्यय दो पदों से युक्त सूत्र, नह पंचमी एक वचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र। नाम तत्परस से धुड़वा स्यात्, नाम तत्परस्य सस्य धुड़वा स्यात्, पुरुष से सिद्धुट आ गया, ना सिद्धुट चा, ये सूत्र बनेगा ना एक तरह से, यहां भी वही लग गया, इसलिए पंचमी निर्देश बलियान हो गया, उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान हो गया, यहां भी सी को सस्य हो गया, नहा मैंने नान तात्पर्य सस्य धुड वास, कोई भी नांत पद ले लो, उस नांत पद से परम में आया हुआ जो सकार है उस सकार को धुट आगम विकल्प से होगा, संधंस सं यह नांत पद है, पहले भी यह संग आपने प्रयोग किया है, वाक्य यहां भी शत्रु प्रत्याम व्यास धातु का सत प्रातिपदिक है, सन संतौ संत संतम संतौ सदा सदा सद्भ्याम सद्भि सदे सद्भ्याम सद्य सदा सद्भ्याम सद्भ्या सदा सतोह सदाम सती सतोह सत्सो, ये आपके सुबंत में सब इस प्रातिपदिक का रूप चलता है, जो नए लोग हैं उन लोगों को तो एक रूप चंद्रिका खरीदना पड़ेगा, एक पुस्तक का नाम है रूप चंद्रिका, जितने भी रूप है ना सब रूपों को उसमें चलाते हैं, इतना आप रूप बनाएंगे सुबंतिगंत धातुओं के रूप रूप चंद्र, शुरू में उसको रटना पड़ता है राम राम राम राम राम राम रटे बैठे, अकारांतों कैसे चलता है इकारांतों कैसे चलता है, दिमाग सब फिट बैठाना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि अपवाद कौन कौन है, हाँ अकारांतों में ये हो गया अगले में अपवाद कौन है, कहाँ कहाँ उसमें फर्क होता है, वो दिमाग में बिठाना पड़ता है, तो तोता का काम है इसमें रटते रहो रटते रहो, तो संधंस इस अवस्था में नांत है सं के नकार, ये नांत पद है और परम सकार है, इस सकार को आपने झुट करना है संधंस, तो इसलिए क्या स्थिति बनेगा सं दन धगार को करीच लगा दोगे संसह, पहला रूप हो गया धुट भावे संसह, ये दूसरा रूप हो गया संसह संसह, वह सज्जन है सह संभवत